Før bedre sent enn alvor I dag, vil den østnorske koloratursangeren Brustne Løfte Pedersen synge Richard Wagners opera Nibelungenringen. Men før Løfte Pedersen slipper til med Nibelungenringen, vil hans akkompanjatør, den upartiske, diskorpulente pianisten Syltyn Wever, spille Mozarts pianokonsert nummer 21 I C-dur. Før Løfte Pedersen og Syltyn Wever setter I gang, får vi imidlertid en introduksjon ved musikk ved Sesent, Fritjof Kontrast Veske, ved musikkkonversatoriet I Ding An Sich. Men aller først, bedre sent enn alvor.